سبيا وما كنا لنهتديا لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ألف لام ميم الله تعالی پوئے دے دے ہر گنو گمانا غلبت الروم کمزوری کڑے شو رومیان شکست او پڑا رومیانو فی ادن الارض ونزدی ملک دا عربو کی وهم من بعد غلبهم او دیبا پزد شکست د دینا د کمزورتیا د دینا سیغلبون دردا چ غالب بشی فی بضع سنین پسو کلونو کی لله الامر خاص د الله تعالی اختیار دی لله الامر خاص د الله تعالی اختیار دی من قبل او د دین مخکی و من بعد او د دین رستو وَيَوْمَئِذِ الْأَوْقَدَاءُ رَزِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ خُشَالَ بَشِي مُؤْمِنَانَ بِنَصْرِ اللَّهِ وَإِمْدَادَ اللَّهِ تَعَالَى سَرَى يَنْصُرُ إِمْدَاد كَوِي مَنْ يَشَاءُ دا آغا چانچ فخشی وهو العزیز الرحیم او اللہ تعالی زورور او رحم کون کے دے وعد اللہ وعدا کردا اللہ تعالی لا یخلف اللہ لوعده خلاف نکوی اللہ تعالی دوا دے اس پلے ولكن اکثر الناس لیکن زیاد دخل کو لا یعلمون نپویگی ولكن اکثر الناس لیکن زیاد دخل کو لا یعلمون نپویگی یعلمون پویگی دی ظاہرا من الحیات الدنیا ظاهر د ژوند دنیا و هم عن الاخرته او دی د ورځې رسینا مغافلون دی غفلت کوونکي دی ځان نا خبره ساتونکي دی اولم یتفکروا آیا دئی سوچ نکڑے فی انفسهم پزاننو خلکے ما خلق اللہ السماوات چندی پیدا کری اللہ تعالی اسمانونا والارض اوزمکا ما خلق الله ما خلق الله ندی پیدا کړی الله تعالی السماوات والارض اسماننا او زمکا وما بینهما اواسن شدی ومیند دے دوارو کے اللہ بالحق کے مگر باہک سرا مگر دپارا دسر گندہ ولو دا حق و اجل مسمہ او نیٹا مکرر و ان کثیرم من الناس او یقیناً زیاد دخل کنا بلقاء ربهم و بشید رفل لکافرون خامخا انکار گون کی دی اولم یسیرو فی الارض آیا دی ندگر دیدلی پزمکا کی فَيَنْظُرُوا بَسْيُهُورِي كَيْفَ كَانَا چِسَرَنْگِشَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَنْجَامْ دَاغِ كَسَانُوا مِنْ قَبْلِهِمَا چِدَدَيْنَا وَرَانْدِو كَانُوا هُوَائِ أَشَدَّ مِنُهُمْ قُوَةً دیر سخت دینا پتا کرتی دیر مضبوط دینا پتا کرتی و حسار الارض او اڑولی و اغیز مکا و عمروها او عباد کلی و اکثر زیادا مما عمروها داغنا چه دئی عبادہ کڑی دا و جاعتهم رسلهم بالبینات راغیو آغیتا پیغمبران داغی واضحو دلائلو فرما کان اللہ بسنو اللہ تعالی لیظلمهم چه ظلمکو باغی ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكن هو غيج بخلو زانوني ظلمكو ثم كان بياشا عاقبة الذين انجام داغي كسانوا اساءوا شبد عملوني كل اسو آبد ناکاران ان کذبوا بآیات الله دا چې دروژن تیای کولا دا الله د آیاتونو وکانو بیا یستهزئون او چې دا هغې سره ټوټي کولې سورۃ الروم مکی سورۃ دی په ترتیب د سورتونو د مصحف قرآنی کې دیرشم نمبر دی پس د سورۃ العنکبوت نه په ترتیب د نزول کې سلور اتیایم نمبر دی نادل شوی دی پس د سورۃ انشقاق نه دی نمخ کی صورت انشقاق نادل شوی دی ورپس دا صورت روم نادل شوی دی دو صورت روم ربط مناسبت دو مخ کی صورت سرا پسو وجوه دی یو دان چار کلام مخ کی امتحان او ازمائشونه د مؤمنانو ذکر کول نو په دې سورل کې بشارت او خوشخبری مؤمنانو د پاره ذکر کوي پر دې امتحان نا نو ذکر د سورت مخکې سورل سره متصل لاړو یا مخی صورت کی ازمائشونا امتحانات دو مومن ذکر کول نپدی صورت کی آغا مسئلہ ذکر گئی چی دکم مسئلے دو وجنا پیو مومن اکبرس انسان بانی امتحانات رازی د دې وجنا د صورت مخکې صورت سره متصل لاړه یا مخکې صورت کې شپږم نمبر آیت کې وی ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه سوچ مهنت کړي کړان کړي جود مجاهده کړي ندا جہاد جہد مجاہدہ کڑان مشقتی فائدہ دا دوبارہ دخل زان نپدی صورت پندر لسم نمبر آیت کی ذکر گئی شیع فائدہ صدا ندلتی اللہ وی فاہم اللذین آمنوا وعمل الصالحاتی فهم فی روزتی یخبرون ارچه آغا کسان دی چی ایمان راڑ او عملیو که موافق دی شریعت ندیوا پا باغی چوکی خوشالولشی دیتا ولاغی آغا فائده ملاویگی نو دې سورل کې والا هغه فائدہ او نتیجه ذکر کړي نو ځکه دا سورت مخکې سورت سره متصل لاړه یا په مخکې سورت کې په پینځه شپږم نمبر آیت کې وی فإذا رکبوا رکبوا فی الفلک دا مشرکان چې کله کشتۍ کې کینی او کشتۍ په دریاب کې د چپو په مینځ کې راشي او دا مشرکان کوی شي چې زمونږ غرق کېدل راغلي دي نو دعو الله مخلصین له الدین بیا په هغې چپو په مینځ کې کشتی کے صرف یو اللہ تبارک و تعالی را مدد کئی د دیو الله تبارک و تعالی نه امداد غواړي. وفلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. شکله الله تبارک و تعالی بچی او بچته بوزي نو بیا د الله سره شریکان جوړي. نو په سوره روم درې دېشم نمبر آیات کې ذکر کړي دې ځای کې نور تفصیل ذکر کړي د مشرک. الله رب العزت وی و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه. کله چې خلکو مشرکانو ته تکلیف ورسی نو خپل رب ته فریاد کوي منيبين اليه په داسې حال کې چې هغه ته رجوع کوونکی وي د زړه د ویخ نه هغه ته فریادونه کوي. خو ثم اذا ازاکهم منه رحمتا کله چې ورته د خپل طرف نه څه خوشالي وسه کوي نو اذا فریقهم منهم بربهم یشرکون نو دا وخت کې یو ډله د دوی نه د خپل رب سره شریک جوړوي. بیا چې داسې بیماری پی راشي داسې غم تکلیف پی راشي چې پوه شي چې د خلاصي لار او بند مې نه جوړېږي نو بیا وایي بغیر د الله نه مې بل څوک نشته. خو چې الله به لونې خوشحالي راولي نو بیا وایي دا د پلاني صاحب برکت دی او دا په مونږ باندې د بزرگانو نظر دی دا مونږ چا په نظر باندې رنګ یو بیا یې الله یې کړی. د دلته والا تفصیل ذکر کوم نو ځکه دا سورته مکه سوره سره متصل راغله. زمونږ شیوخ اکابرین ګڼ روابط ذکر کړي د وخت اختصار د وجنا مونږه لګلګو وایو. سوره ممتاز دی په ذکر د رومیانو باندې. دا کوم ذکر چې دې سوره کې شوه دی د رومیانو دا د قران کریم په بل هیڅ یو سوره کې نه دی شوه. د دې وجنا دا سوره د نورو سوراتونو نه ممتاز دی. د سوره دعوا او مقصد بشارت پیغمبر او مؤمنانو دا او اثبات د توحید په دلایل عقلی او سرا. بشارت خوشخبری ورکړي مؤمنانو او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او اثبات د توحید په بدلایل عقلی او باندې. په سورات کې دوه خبرې ذکر کړي. یو دا ذکر کړي چې په عالم کې فساد راځي په شرک باندې. چې په دنیا کې شرک ورېږي نو فساد به راځي تباہی به راځي. ظاهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. او دویم کامیابی د انسان په توحید رب العزت باندې. دا دو خبرې سورت کې تفصیل سره ذکر کړي. یو لسم کال د بعثت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې د روم او د ایران د قیصر او د قیصرا چې کما الخضر غلی و کم جنگ لګیدل و چې دا په دنیا کې دو حکومت بلی آسا دوا غر تاکدونو چه دا آغا واسرا دا دنیا دا سوچ مطابق دا انسانانو دا سوچ مطابق سپر پاور زیوتاوی لکه زمون خلقو یرا پلانیت سپر پاور دی پلانیت سپر پاور دی حالانکه سپریم او سپر پاور چرینو آغا صرف یو ذات دا اللہ تبارک و تعالی دی ذکر چه ولم یکن لہو کبوان احد دا آغا همسر او دا آغا مثال او دا آغا برابر اسو نشتے دا سپر پاور صرف اللہ تبارک و تعالی دی خدا دا خلق و دا عام ذہن دا استلام مطابق کیسر شو کیسری روم د اٹلی د یورپ د مغربی دنیا مشر هغه د کیسر وی او د ایران بادشاہ د کیسرا وی د ګویرا صدر دی او داچی دینو چانسلر دی او داچی دینو وزیر اعظم دی دا پلانې دې ډیولې دې مختلف نمونه عامال سره د افریقي بادشاہ د وی نجاشي وی د هندستان بادشاہ د وی راجا وی همدارنګه د مصر بادشاہ هغه فرعونو د ایران بادشاہ کیسراو د روم بادشاہ کیسرو نو د کیسر سره مغربي دنیا او یورپ او د کیسر سره مشرقي دنیا وا دا دواړه د پوج په لحاظ سره د حکومت په لحاظ سره غټا کډونه چون کې روميان چو هغه عالی کتاب او ایرانیان چون هغه امیانو آتش پارستو مجوسیانو کلا چه کیسر شکستو خون او اخپلا دارو خلافه گی داغا چه کما دارو خلافه و اغیی که محصور شو سرد اخپل طولو پوجیانو کیسران دا آغنا محاصره کرده و تقریباً دو کالا چه دو کالا تیر شو پا دا وقت گی کیسر اولا گی دا آغا ایلچی ایراولی گا کیسرا دا چه ما سر رو آو کا کیسرا دا ایران بادشاہ چو آغا تاوی رو آ کما خمالا با تاوانی جنگ را گی دمرا دمرا سونا برا کے دمرا بچاندی را کے دمرا بچی دنو جواہرات ہیرے لالونا او دمرا نقدیت برا کے کیسر ہوا تاوی چدا ہو بزدار کم ہو داما سخا زماد ملک پا مختلف زائنوں کے دا خزانی خفی دی تبا مالا لار را کے زبا کسانو لے گا ما نو آغیبا دغا مال را لی تاتا بی اوالا کی کیسر غلا گی دا آغا خپل آرمی خپل پوجیان مشران را جمع کرل او پا آغی گی دو سوا او خان آغی تیار کرل او دا آغی سرے کسان دیان کرل دو سوا او پا اریو اوخ بانده سلور سلور صندوقو نو دارل دو یو پلا و دو بل پلا او پا اریو صندوق که دو دو کسان مسلح کنول او آغی دی دایو مهم ورکو چه تاسو کلا زنی خپل علاقه ده ملک نوزهی چونګه د کیسرا ټول آرمی اغه محاصره کړی دا او دل دې برادالا او د دمر ټول چې دینو هغه د پوج نه خالی دی هغه تخلو انټيليجنس اطلاع ورکړو نو تاسو ولاړ شئ او چې د کم ځای نه د کیسرا مل شروع کیږي نو تاسو به حل دګی وخان کینو یو دا کسان به دا غیر راو باسه و دا عمل کنو بانی با عملی کوئی او دا دار و خلافا اغام خوشیدان با غیبانی با هم عملو کئی او دا سمر خزانی مال دولتی دی نو اغبر اوالی دی صندوقونی که رازی با که سری روم دیر زیاد پا حکمتی عملی سرا دا کسانو یستل نیو خدا اریو او سرا یو کسون دو سوا کسان خدا او او دا اریو او خدا پاتے چرینو اتا کسان کنولیو دا ٹول چکل لارنو دی اغفل کاروئی شروع لا او دا کسرا دارو خلافی دا او رسیدل نو کسرا دا جاسوس راورا سید ورتوی ملک دل تبا برباد که دل دینا سی دیچه کان اخبر آرمی واپس کرا دا غیب سی نو آغا کسان چو آغی لار بدل کرا زان لا بلا لار را للاو دل دیگی کسر پا دی پسی دشانا اخبر آرمی اولا گولا او دیتی دیر لوی درل شکست ورکا پڑنبانی اطلاعانی چکلا خبر رو رسید مکی موظمی تا درومیانو دی شکست نو قریشو اغیی چونکی دا سوچو چی دا رومیان چی دینو دا علی کتاب دی او دا موز آغا چکم نوی خلق دا مسلمانی دعوی گئی دیم وی چمونگ دا اللہ تعالی کتاب را لگلے دا مالی کتاب دی نو دیم مسلمانانو دعوی چه سنگا زمونگ رونو و رون کے استاسو اغی آلی کتاب بولا شکست ورکنو دا سیبا یو رزی مونگا هم تاسو لشکست درکو دی خبر بانی و مسلمانان تنگیدل پریشانه گیدل با نو اللہ تبارک و تعالی وحی راولی گلا غلی بدیر روم کمزوری کڑی شو رومیان رومیانو شکست خور فی ادن الاردی پا نزدی ملکی عربو دا نزدی ملکی رومیانو شکستو خورده دا کسرا دا مجوسیانو دا ایران دلاسا اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او صحابه کرامو تاوی چه دا دای دا غلبه چه دا دی ایرانیانو دو رومیانو خلاف دا چه دینو دا دیرپان دا دا همیشه دا پارا ندا دا وقتی طور دا و هم من بعد غلبیم او دای وابز دا مغلوبه که دو دا دینا غلبیم پا مانا دا مغلوبه که دو دی وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ او دارون بیان با پزد مغلوبا کمزوری که دلو دو دینا دی دی دی شکست دو خوڑلو نباد اللہ تعالی وی سیغلبون زرده چه غالب بشی اللہ تبارک و تعالی با دی رومیانو لا پا دی ایرانیانو بانی غلبو ورکی دا خوشاری با دی مشرکانو گاندیر کی گی دا سمرا و اخبالی فی بدع سنین پسو کلونو کی دری کالا یا پنزه کالا یا وکالا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه کلواری دن قوریشو سر شرط دیو دا چه دری کالا کی بان ایران چه دی آب شکست خوری درون دلاسا او پکی او خان چه دن و آغی شرط دیو خود دا کدا زیونشو زب دمر او خان درکم د شرط د حرامه حکم لا نور غلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی نبی له سامو ته وی ابو بکر دا کم وخت ولې کې خدا دا وخت سیوا کا ادو خانو تعدادم سیوا کا دا شکست خو چې الله ویلی دی چې ایران و خورین و خوریم یقینی خبره ده نو فی بدع سنین یا درې کاله مراد دی یا پنځه کاله مراد دی یا اووه کاله مراد دی د درېو کالو نه والا تر اووه کالو وخت کې دومره وخت کې باندې شکست خوري فی بدع سنین پس هو کلونو کې لله الامر من قبلو خاص دا اللہ تعالی اختیار دی د دینا اوڑان دی مخت چه ایران غلبا مندلا او روم شکست خوڑا نو دام دا اللہ اختیار گی و من بعدو او د دینا رستو د دینا رستو چه روم غالبا مومی او ایران شکست خوری نو دام دا اللہ اختیار دے دا ټول عرص دا اللہ تعالی اختیار کی دی تو دی دنیا کے چدا سکی گی دا دا اللہ پہ اختیار کی گی قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء اللہ وی زمان بھی ہوا آیا اللہم مالک الملک اے اللہ اختیار مند بادشاہی یہ تو اوتی الملک من تشاہو ورکوی بادشاہی چاہتا چکو خدشی و تنزع الملک من من تشاہو او اخلی بادشاہی دا غچانا چو غواڑی نو اللہ وی دا ما سخدی نو دیچه کم دنو یا لڑشنو پا سید علی حجوری بانده گلونا خورایی او باغی بانده تنده کی دی ایا پاک بطن تا لڑشنو والده کسی دو لگیس او سوک لڑشنو علی شاباز کلندر بانده اغیوان شالونا وڑی گلونا پی وڑی او دا اغینا تاوی او سوک چی دنو اغی عبدالعشا غازی دا اغینا تاوی گی سوک دی یونا تاوی گی او سوک دا بلنا تاوی گی پی اخریس که ما کراو دواد ارسلا خان سر تا گی خیر او برکت الله چي ورکولو والا د سيزونو الله دي او دې نسبت غير د کوي وي د پلاني سه برکت دي نو ان الشرک لظلم عظیم یقینا شرک خامخا ډیر لوی ظلم دي چې بچي الله درګه او توای مونږ بابا غانو وخته دي چه بچه اللہ درگاو توائی دا امانت دیده بچه اللہ درگاو توائی دا حسین بخشته بچه اللہ درگاو توائی دا علی بخشته دا ما دا علی بخله ده علی شاباز کلندر وی لکس دنم ده وی امانت دی وی دا علی شاباز کلندر امانت ده ینه دا ولا غور کړه د امانت کې اوس الله څنګه چې دا کارونه دای کوي نو الله څنګه ماده دا وای خریمانی بس لا اله الا الله بغیر د الله نه بل اله نشته وای توتی معنی وکا کنه توتی نو بس رب جنو پس خبره کې نو خلینا دی الفاظ وزي و معنی خو نه پوری کنه اله آغا ذاته چه کم انسان تا ورکول وارا دی او الله چه سوارکی نو آغا مخلوق نشو ورکول دی مراد دی انسان یو الله بورا کئی مرادون پورا کولو والا اللہ رب العزت دی بل سوک مراد نشو برا کولے لا الہ الا اللہ مشکلات و حل کولو والا اللہ رب العزت دی بغیر دا اللہ نا بل سوک مشکلات نشو حل کولے لا الہ الا اللہ ندیو اے علی مشکل کشا او کلو اے شیخ عبدالقادر غوث العظم غوث وای پر یاد رستا او غوث العظم لوی پر یاد رست لوی پر یاد رست غوث العظم اغا اللہ رب العزت تے آقا او مولا اللہ تبارک و تعالی دے نو دیو اے علی مولا علی آقا او چلار شے نو پا دیرا کی ولو گورا نو کور کی ولو گورا نو شوکیس کی دی بیخی دیکوریشن پیسی اخی دیکاروبار دا چه لارشنو اغیقی لگلی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یادی چه زمان آقا دا ٹورستا کرم دے چه زمان دا کاروبار روان دی خبره می جوڑا دا مواحد انسان ویه سب تمہارا کرم ہے اللہ یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اللہ دا دوستا کرم دی ربا ما دا جسدی او پا ما جسدی سنیمتونا سو خوشالی اللہ ما دا غجسدی اللہ دا ٹولستا دی لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاص دا اللہ دی نو چی دا اللہ دی نو لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاص دا اللہ اختیار کی دی آسان چی دی باسمانونو کی او آسا چی دی بزمکا کی دا اللہ دینو اختیار دا اللہ دی دا اللہ کارونو کی دا بلچا اختیار نشتے تو اے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم دا سزاد ججوان دے دے ہمیشہ سید علی جلیل خود مرگ را گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مرگ را لے علی شاباز کلندر خود مرگ را گئے او آغازات دا سے دے چی الحیو جواندے دے ہمیشہ داڑ کے یرا نرازی چی کمزات را لدارا گڑی دی نو آغا بانی با مرگ راشی نو دار سبا می دلاس راشی وی دیر خکارو دیر خنو کریمی و عربو کی خوی شیخ مرشن نو چی شیخ مرشن زوی را لینو آغا بی آوی چی را ما دا ضرورت نیشتے نو ای زمان کار ختم شد او زمان کار زمان کم رب چی مال را کڑے دے و جوڑ کڑے دے نو زما اغا رب جوی اغلا مرگ نرازی وتوکل علی الحی الذی لا یموت او ځان سات پرسپارا بجواندی آدات چه مرگ ولن رازی مشرکانو برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یادو وی بیداغ یو تن دے رست ور پرید شرینا مڑ بشی کادا بخلا دشی نو اللہ وی انکا میتون و انہم میتون زمان نبی یکننا تچی آتام ریدل کئی مرگ دلارات لنکی دے نو تالا چی مرگ راشین دی خوبد خیر پر دی رینی ناسو و انہم میتون یکننا دیم امریدون کی دی ولی چی تم مرشنو دی با جوانده ایسا تو با جی دیو تو با دی با جوانده ایسا نو افا امیتا با هم الخالدون نو کچری تم مرشی نو ولی دی با امیشا پاتی کی دون کی وی ولی دی لو مرگ نرازی یو اللہ دی چی اغلا مرگ نرازی بلګر چا مرتبه ډیر لوی ده ډیر لوی ده ډیر لوی ده په مخلوق کې مرګ ولا راځي که مرتبه ډیر لاندې ده ډیر لاندې ده ډیر لاندې ده مرګ ولا راځي د پیغمبر او د کافر په مرتبه کې د ځمکه او د اسمان نسبت هم نشي ویلې خو مرګ دواړو ولا راځي او دا مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله لیکلی دی چې سره د دینا چې په مرتبه او درجه کې ډېر لوی فرق دی خو طبيعي مرګ راتلو کې یو شان دی مرکول راضی پیغمبر لوم راضی او کافر لوم راضی یا چل راضی یو الله دې چې هغه مرګ ناراضی یو الله دې بس دومره خبره ده نور مې لیا بس نور زاند مکتبی خبرې نمو باسا د الله د وحدانیت د اصل مسلې نه ځان مو باسا چې په ګڼډو ګڼډو اړم یو حیات ممات او حیات ممات او حیات ممات کوچې دینو لست بس پرېږه دا د الله د توحید مسله بیان کا د الله د نبی د سنت خبرو کا دنیا شرک لاوګړه بدعات لاوګړه د الله د نبی سنت باندې د پاسه چې کوم نه خلک اړم دي د بدعات او خول پر راځي دا غمونه او خاله یو غوړی چې دینه سره جوړیږي او راست رضا بګي نو نوې زابې خلک کوي وجه سره چې تر اوسه پورې د الله د وحدانیت مسله بیانې ده د توحید مسلې ته ترقی ملاوي ده عقیده خورې ده د الله د نبی د سنتو پرچار کېده بدعات او رد کېده د توحید او سنت مسله په ځای باندې شو حیات او ممات په شو خلک بدعات او د بیا چې د لار ملاو شو او سم په زور باندې را روان دي بالکل بدعات بالکل سم لکه په خړ سیلاب را روان دي غمونه چې کم دینو اغه هم په خپل پیټ کې واغستل خادی هم په خپل پیټ کې واغستل جمعهتون هم په خپل پیټ کې واغستل جنازه او مقبره اغه هم په خپل پیټ کې واغستل ټول دنیا د شرکیات او د بدعات په لپیټ کې وزل بیا رااله دا غیو جرارا چه مواهدینو ده توحید و سنت مسئله بزای پری خدا. مخیوه چه قرآن او سنت بیانو او دا آغی پا دلائلو بانه بی دا اللہ تعالی ده توحید مسئله بیانو لا دا اللہ تعالی ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت بی بیانو لا نو علامہ و مناظر اسلام بی ہوتا بی. او چه دا آیات ممات مسئله بیانی یا غد مناظر اسلام ہوئی. بعد خو چې د حیات ممات مسله ډیره بیانې وي دا مناظر اسلام دی او د مناظر اسلام وای نو خدای نو یری گئی د الله رو توحید مسله بیان کړي لکه تو ور دل دی وای الحی القیوم دا سی ذات چی جوان دے دے ہمیشہ القیوم سمانا نظام چلون کے دو ٹول کائنات سنبھالون کے دو ٹول کائنات اللہ تبارک و تعالی دے او پر ٹول کائنات بانی ہولڈ او کانٹرول اللہ دے نو تچے دا ہوا چی الحی القیوم نو چې کله رکول لاړش نو وای سبحان ربی العظیم وای که نه وای سبحان ربی العظیم پاکی دا رب زما لرا په دې نظام چلولو د کائنات کې زما رب چاته نه محتاج کیږي هیڅ چاته ضرورت نه راځي هیڅ چاته نه مجبور کیږي چاته نه مزور کیږي اس قسم یو ځای کې هم د الله تبارک و تعالی تصرف چه دین او هغه په اس یو کار کې نفل کیږي سبحان ربی العظیم پاک دے رب زما پاکی دا رب زما لرا دا غره تصرف د فعل کې دلونه چې یو ځای کې هغه یو کار کول غواړي او آغا زائی که دا آغا تصرف فیل شی نا نا نا سبحان ربی العظیم باقی دا رب زمال را چی آغا دیر لوی ذات دی دا آغا تصرف نفیل کی گی دا آغا طاقت نفیل کی گی دا آغا قوت جواب نور کئی دا آغا قدرت جواب نور کئی ازا کردوا امرن فا انما یقول لہو کن فیقو چی دیو سیز بی صلحو کنو ویشانو شی بیا دا اگر طاقت او دا اگر قدرت او تصرف پیل کی دو خود تصورم نشی کولے کنا کولے شی نشی کولے زمائی زدمن دا کچر قرآن کریم را واغستے شی او قرآن پا کم نهج او پا کم انداز او طریقہ بانے دا اللہ وحدانیت بیانے او ټول موحدین علماء لگی او اغی پا هر فوم بانده پا ار یوزائی که پا هر جماعت گی پا ار مدرسه گی پا هر یو مرکز گی پا هر دیره گی پا هر پروگرام گی دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت دا مسئلہ بیانول شروع گی ما تاو آجی دا شرک گڑی بونزی مسئلہ دا توحید بزای پادش گی یو بیماری لگی در ربلا زان چمکاول او زان اللہ مخکارا کول دنیا دا چه خلق ہوئی چه پلانے دیر لوی عالم دے او دا غب اسی چه کم دنی یو مخصوص تبکاروان دا غم چی دنو زان تا سوائی دے توائی خودنمائی دې خود نمایې هم تباہی وکړه او دې مسلې ته غټ نقصان ورسو وشو کنه دې مسلې ته غټ نقصان ورسو زما عزتمندا مټا دو ابنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے یہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے تخفل ہستی دا خپل ځان به خوري کې دا الله تعالی دې دین نه پاره زان با هیچکه زان با نشکه دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت مسئلہ بشتکه خپل آستی خپل زان برده دا پارا قربانه چه دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت دا اللہ تعالی دا توحید دا اگیده چرچه قائمشی دنیا کی دیده با کار وای او دا با عرضای بیانه الو وکیږي تاسو د حضرت شیخ القرآن رحمت الله علیه ار بیان واورئ تاسو بیانونه اوس خو په دغه کې ویګنه اوس خو دومره غونې او شوی او په هغه کې دغه چې ګورنه په زړګونو بیانونه به ګرځي خو چې دغه بیان اورینو وز د الله توحید وای چې دغه بیان اورینو د الله توحید وای توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہوے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے، بند اللہ ر توحید خبر اللہ، ورپسید اللہ تعالی دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت خبر اللہ، دا اللہ تبارک و تعالی دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت و خبر اللہ. زمائی ذتمند دا دعوی دے مازغو کے کینے او دعوی دا اللہ دے مخلوق لم مازغو کے کینے دا خبر اللہ، نو دعوی اللہ کار کی، نو اللہ تبارک و تعالی وائی لله الامر من قبلو، خاص اللہ تعالی لرا اختیار دی ردین اوڑان دی و من بعدو ردین رستو اختیار دی و اللہ دی دبل کیا بگشتے ما کیم دا اللہ اختیارو اسم دا اللہ اختیار دی بیام دا اللہ اختیار دی دبل چا بگشتے اللہ و ما کان لهم الخیارا. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وائی مائی پکانا داخل کرے دے ما نصر ازی پختو خبرکو ما کان لهم الخیر چرے چرے نشی کے دے دی لڑا اختیار، یعنی نی مخ کے اختیاروں نے اس اختیار شتے او نی ردین بعد اختیار کے دے شی چرے امنا چرے چرے نشی کے دے دی لڑا اختیار، نو چه چره اختیار نیشه که ده نو تسنگوائی چه اللہ والے اختیار ور کرده ده تسنگوائی قرآن چه وائی اختیاری نیشه که ده نو تسنگوائی، نو بیا چه کم ده نو بیا ده مئزت من ده ده بغیر ده اللہ نه ده بلچا دانه ده ده تمال رل ده سمانه شوا بیا پا پاک پتر که چه کمدنو بابا تا سیده لگو سمانه شوا، بیا چه کمدنو دادا سیب زمال پاک دو بانیو پوئی گی گنا تو رو دادا سیب نو آم خوا، بیا رو دادا سیب نسو واره، بیا چه کمدنو عبدالعشا غازی نسو واره، بیا ده علی شاباس کالندر نسو واره، بیا ده پیخور ده صحاب بابا نسو واره، بیا دا پیر بابا و دا کاکا سیب نسواره، چه اللہ و اختیاری نیشتے صرف دی یو اللہ اختیار دی بیا بلکہ نسواره یو اللہ نوار. اللہ رب لدت وی و یوم ایدن او پدارزا یبرح المومنون، خوشحال بشی مومنان بی نصر اللہ بیمداد اللہ سرا، په دغه رز باندې چې کله روم دا غلبه سلیدله په ایران باندې هم په دغه رز باندې الله تبارک و تعالی په میدان بدر کې په غزوه بدر کې مؤمنان او صحابه کرامو لا په مشرکان او کافرو باندې فتح غلبه ورکړه. خو الله وی بنصر الله په امداد د الله سره، دا د چا په امداد؟ په دې میدان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کو او د غلبې د پاره لاس چا د اوچت کړو، چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولاړ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته زاریو پر یاد کړي د مسلمانانو د غلبې د پاره او لاس یې اوچت کړي دو ګو مبارکو نه صادر بریوزی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بار بار صادر رالی او پا اگو مبارکو دو نبی اسلام بانی آشی وی بس کا یا رسول اللہ کا ستا سوال خو اللہ قبول کرے دے، نو دارا تو آئے چھ پیغمبر پا خپل میدان کی موجودی او اللہ تو وی یا اللہ دا یو موٹے دشمیر یو سو مسلمانان بستا بندگان که دینن شکست تو خوڑه تو پزمکا بانی بستانو مغستو والا پادی نشی، او دیو ای یا رسول اللہ مدد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو موجودو کنو اغا اللہ نواری او دیو ای یا علی مدد، شیو ای یا علی مدد، بریلی و یا رسول اللہ مدد، او دنم دیو بندی او ای یا محمد، دیو یا محمد، افسوس دی وای مونږه خود مینه نه وایو وای مونږه خود دې وای نه نه وایو چې ګینه را رمضان پیږي مونږ وخا قران کې الله سوای ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یاکلون اے زمان نبی داستا بکسا کی جولار دے تا دے یا محمد یا رسول اللہ وی زیاد دینا نپوئی گی پی اقل دی نپکسا کی جولار دے یا محمد یا رسول اللہ نا آغا پی اقل یو دا پاکستان نیچ یا محمد وینو دا دیدی مینی دا وی شیا بسی شیا تکڑا سڑے ہویا تو انو قرآن نا خلاف کی ام مولانا خودی لیکلی دی چه من کانا یا رسول اللہ یا محمد استعانن سی لیکلی دی استعانن چاچه دا امداد دا پارا ہوئے دا مدد کولو پا نیدبان جوئے فہازا جائز انو دا جائز دی مولانا خودی دا جی گی مولانا پیجی دی بابا جی داگی بابا جی اغلی کلی دی دا په خپل کتاب البصائر کې لیکل دي او زمو غواره ټول عمر هغه خبره کومه چې زه د هغه ته د ثبوت خول شم زه به ثبوت خبره بالکل نه کوم چې ما دغه ثبوت وی او اذا تحیرتم بالامور فاستعینوا باصحاب القبور چې د دنیا په معاملاتو کې پریشان شین او قبرونو وال سره امداد وغواړئ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں بیا موچ دینو غلط وایو گننگار یا تاسو سلی گئے وای اسی لی گئے کتاب اشتے گنشتے دا کتاب والا اوسا تا پوستے ہو کوای بابا جی کتاب تا بھی گلنے کہ انکار دیو کنو بیارا شماتا ہوا ہے وای درو دے بیلو او کبیا بگی دا نوی نو ما دا یو کس ویوی دای اکیده نده ما لکا خپل دا اکیده نده خو بل بی مشرک کئی کنه لکا خپل اکیده نده خو بل بی مشرک کئی نوی نده دا زده لیکلیو ما دا چا دا زده دا اللہ وی نده دا پنپیر شیخ دا زده لیکلیو ما ولی پنپیر شیخ شکم دنو دا مسئله دا کورا راولوا که دا اللہ دی کتاب نوی دا مسئلے دا اللہ را توحید بیانولا او کدا خپل توحید بیانولا کدا اللہ را توحید بیانولا نو بیادا زد چا سر شو نو آئی بیادا دا زد مشرک شو این زان دا زد مشرک کن من اصل لوگو نے که سوچ خوکو با خبر بانے کنا مولا غصر که اللہ مازغا چولی سبوس خوبکی ندی تب خبره کې نو تو با دازی خبر بانی ما غلقی چی آغا بارو سا خبر نی زمان سر که خوال اللہ مادغا جولی دی من قرآن دا ناسی او واللہی چی من قرآن دا غیل شروع کرده دی چی دا اللہ دا مخلوق اکیدان دا اللہ دا وحدانیت جوڑه شی واللہی چی من قرآن دا شروع کرده دی چی دا مخلوق طول زندگی آغا دا اللہ دا نبی دا سنت مطابق جوڑه شی او دا الله دین تا و شریعت تا غلبه میلوشی په دنیا کی په ټوله دنیا کی من قرآن راغست دیل دی که ټول باطل ادیان او باطل نظریات اغا شکست اخری دا قرآن کریم دا عقیده او دا نظریه مقابله کی او غلبه میلوشی دا قرآن نظریه تا والله چه من قرآن دیل راغست دیل نپی دا چانا پیسا و نپی دا چانا اوٹا و نوٹ نبرسا نبرسا نو نمو نا شورت اسم نا دا اللہ فضل و کرم دی الحمدللہ اللہ دی مونگا لتوفیق را کی اللہ دی کی وَيَوْمَ اِذِن يَبْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ او پا دارز کامیاب خوشحال بشی مومنان بِنَصْرِ اللَّهَ پِ اِمْدَادَ اللَّهَ سَرَا يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ امداد کئی اللہ تعالی دے چاچے خوغیشی وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ او اللہ تعالی زورا ولا او رحم کون کے دے غالب ذات دے دا اللہ دا طاقت مقابلہ کی یو طاقت نشرات دے وعد اللہ وعدہ کڑی دا اللہ تعالی اللہ چی کم وعدہ کڑی وا نو اللہ تعالی خپل وعدہ پورا کئی لا یخلف اللہ وعدہ خلاف نکوی اللہ تعالی دوا دی خپلی ولیکن لا کسر الناس لا یعلمون لیکن زیادہ دخل کنا نپوئی گی اکیدے نبی پا دیبانے کانا چه اللہ یو خبر کڑی دا نو بس اغا کڑی دا اغا یکینی دا اغا حق دا ومن اصدق من اللہ قیلا تو دارا تو ہوئے چه دنیا کے ٹول شرکو چه قرآن رائے و پیغمبر دو قرآن محنت کو نو اللہ تبارک و تعالی کو قرآن سرا دو دنیا نا شرک ختمو نو ختم نشو نو چه اوس تا پا قرآن کریم بانی شرک ختمی نو ختمی گی بنا ختمی گی بکنا او ال دکیرتا اکیده نشتی وی یرا سو ووین وی سو وون یو خو صحابه گرامو کنا آغی تا چه دا اللہ کم حکم براغی او دا اللہ دا نبی کم خبر براغا آغی باوی چه اللہ سویلی دی دا حق دی دا اللہ نبی چه سویلی دی دا حق دی زمکا با ولتا شی اسمان با لاندی شی زمکا با دباند شی غرونا با یو با لر اخلاس شی خود دا اللہ چه کم خبر دا آغا چه سنگ اللہ ویلی دی آغا سویلی او دا اللہ نبی چه سنگ ویلی دی آغا سویلی مثال موجود دیگا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو چه خضر اگوز اکڑا دا اسنا دا اخنا ورطوی خطر و باسا اغیبی تالا شوالی تالا شوا غستا خط ملاو نشو خنام تو صحابه دین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اگر دیدا سو قتل بیدی سو خط نشتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال نہ پیدا کی گی زمان نبی دی وائی چی دیتا گا خط دی او دیتا گا دی خط نی سوال نہ پیدا کی گی وائی دا دروغ جنہ دا دا دروغ وائی چی مازا خط نیشتے نوی چشتے نو سا وی دیتا خط دی وی گوری چی روزی کن روزی دی پیر سیم نره دا پوسکا و اترا تاویز کم نره رو باستا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوائی دی بزرگی زیاد را دا غدر چه کم صحابو و آغا دول عشرم و بشرو زیاد تر دا غیر نوائی بزرگی زیاد را که بزرگی تو دیتا وائی و دا کم خلق چه پا دغا پیرانو و پا دغی موریانو دوکا دی تو دا دیم لوگنی دی واقعی دو گوری کن او دو زمانگا پا این پیریان و تم دکانداری شروع با مای داولی که دهی وی دام مقابلی لی مای او خبر را تو که ما کستا میوی بیا آن مای دا پینسا دی گنده شوی دا کتلی دی وردن وی آو داو دشتو دیو شوی مای دا نالی دیو بو بانیو میل دکن دو وقت دین ناری رو بوانی دی که او خلق او دست ما دیوارا بولی نو ماینا پا دیو پا بیشی ایتا منا دست غلط خبری گی ما داتا چه غلط خبری تو چو آنچه دا دیر دی نورو دا مقابلی دا پار راوی ما دیسا که دی ما پلیتی با پلیتی وینزی که نا پلیت شه و با پاک زی زبانی وینزی و پاکو بی وینزی نو حالا و پاکی کنه دا پلی دی پسی و پلی دیو برا وان نوی بانی وینز جرازو پا دی وینزا آئی پلی که غلط کارو نکون نو خلق دی دیل ندی دا بیدتی دی دل اگه خلق پیسه نوار کئی دی مواحد لگه خلق پیسه وار کئی دا نو پیسې غلاغي غریب نه لاړې کته واحد کې واغس او کدي بده دي واغس ا دې و ته مې د درا تعویز او باسه مو او ته مې تعویز نو داغه په بارا کې هم دا کې دره چې یې تعویز را استې شي او د په بارا کې هم دا کې دره نو بهړه خو داغه په دواړو غار کا شو نو دارا دوه چې دستي دی ورو قرآن د خلکو ګاډي پکا دي چې ګاډه والم کور جوړ کم ا داو کم داو کم داو کم دې ته ناس کې خلک او په یو یو تعویز باندې 50,000 روپۍ اخلي شل شل زرا تلس تل زرا پیندل زرا لز زرا اخلی که ناخلی رب کہے زما دا گناہ ده اپنی بے خفا مجھ سے ہے بیگانی بھی ناخوش خپل هم چې کم دی نو خپا او پردیم خپا وی په چا پاردنا چې زوام ګورا زب خپل رب سا حزم مال سړی بی گیٹ مرا کوئی د خسنی تو کم ما دا زما رب خوئی بس دا مال اڑی را تاسو مال یو سړی بی گیٹ مرا کوئی تو لو آئی جدا دیر غالت او خراب سڑی وی تی پا چا پاردنا چې نور خلیلی کئی اغی پس به یو ظلوام والله چې په دې جامه کې گئی چې زما په جامه کې گئی والله چې د پس به لز ظلوام ځکه دې زما جامه داغ منه گئی دې زما په جامه داغ لګی نو ته ولې غلط دې په زمانه چې نه بچ سوال نه پیدا کی چا بیانونه کاروبار وګړو په یو یو بیان باندې بزرګون روپیا دي چا تعویزونه کاروبار وکړو چا چې کوم دین یو شی کاروبار کو چا بل شی کاروبار کو د الله تبارک وتعالى دین باندې ښکار شروع کړی دی او ځان په ساتي خدای له دې ټول تباہ او برباد کی چې دین الله دې لاره علی کلو دی باندې زمان نبی دا ماته وای زمان د نبی د ځان یو ساس کې وینا دا ټول دنیا دا غي قیمت ادا کول شي په دې زمان نبی خپل وینه کوي کړل په دې زمان د نبی صحابه ټوټه ټوټه شوی دي په دې دین باندې نن ته لګیا شو نتا دې کاروبار جوړ کو ته په ګډه سره یالمې ته په دکانداری کې دا دین الله دې لاره دې غلو دا دې لپاره راغلو چه سو کرده توحید و سنت با جامعه که کئی اللہ دی پا شرمون و شرمائی ذکر چه دیر لوی نقصان رسی مسئلی تا قرآن و سنت تا دا اللہ دین دا چه سو کرده پا دی جامعه که کئی اللہ دی ورد سزا وقت اللہ و یعلمون زائر من الحیات دنیا پوی گلی پا جو پا جو پا زائر دا جوند دنیا دنیا زائر بان خبوی گی چه ده دنیا دین خبر او گیسو که منگا خوڑان دیو ایا خواه ده 500 روپو نوٹ راو باسه داسه آره کواه هانده 500 روپای دی اوی لذرون ده وی تاوینو پا دی پوهیگی پا دین بانده ولیکن ناکسر الناس الالم ده دین مبانه نپوهیگی او زی علمون زائرم من الحیات دنیا پوهیگی پا زائره ده جوند دنیا په دنیا باندې خو بوېږي جزونه الوزي ها مونږ وايي مریخ ته ورسېدو مونږ وايي کومې ته ورسېدو په دنیا باندې بازار خو بوېږي خو دین د لا اله الا الله په معنا نه کوي یا علمون ظاهرا من الحیات الدنیا بوېږي په ظاهر د ژوند دنیا وهم عن الاخره هم غافلون او دای در ازیر سینا دای زان غابلا کون کی دی زان نا خبر ساتل دی دا اللہ تبارک و تعالی دی دین نا دا آخرت نا اولم یتفکرو بی انفسهم آیا دی سوچ ندکڑے بخلو نفسنو کی ما خلق اللہ السماوات والارضا ندی پیدا کری اللہ اسمانو نا ازمکا وما بینهما واسا چی دی پمیند دی دوارو کی الا بالحق مگر دپارا د سرگند اولو دا حق چی دنیا تا حق سرگند شی دا اللہ قدرت او دا اللہ وحدنیت منی واجل مسمى او نیتا مکرر و الا کثیرا من الناس او یکینا زیاد خلقنا بلقاء ربهم لکافرون فپیشی در اقبل خامخا انکار کون کی دی اللہ